नमस्ते जी। हाँ जी, आपने दोबारा परीक्षा दी है तो भी आपने मेहनत नहीं किया, देखिए। हाँ जी, 50 में से 25 अंक लाए, उठिएगा। हाँ जी, पिछले प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी, वो गलत लिख दिया होगा, उसको 50 कर देना। हाँ, वो 50 करना है, ठीक बात है। हाँ जी, 64 कर लेना, 64 कर लेना। हाँ जी, पीछे का किसी को पूछना है? 242। हाँ जी, नीचे से उसमें वाली पंक्ति में ना कस्य अभावो भावेन कदाचित् निर्वक्ष्यते। ये कहते हैं कथमस्य नित्यत्वम्, घटाभाव की नित्यता कैसे है, उसको पूछ रहे हैं। तो कह रहे हैं यो असो कारण विभागेभ्यो न भवति, कारणों के विभाग हो जाने पर नहीं रहता है कौन, घड़ा। ये समझ में आया? मेरी ओर देखिएगा, घड़ा है, घड़ा के घड़े में कारण है ना मिट्टी, वो विभक्त हो जाए, अलग अलग हो जाए, मिट्टी सब अलग अलग हो जाए तो क्या होगा, घड़ा नहीं रहा, तो घटे का अभाव हो गया। तो कह रहे हैं कारण विभागेभ्यो ना भवति, कारणों के अलग अलग होने पर घड़ा नहीं रहता है। तो कहते तस्य अभाव, उस घड़े का जो अभाव है, कदाचित कभी भी भावेन न निवर्त्यते, भाव के रूप में कभी निवृत्त नहीं होता है। यानी घड़े का जो अभाव है वो कभी भी उसका निवृत्ति नहीं होती है, यानी वो समाप्त नहीं होता, घड़े का अभाव सदा रहेगा, ये कह रहे हैं। तस्य अभावः भावेन कदाचित न निवर्त्यते, उस घड़े का जो अभाव है वो भाव के रूप में कभी भी नहीं अटता है, यानी सदा भाव उसका बना रहेगा, घड़े का अभाव अभाव के रूप में सदा रहेगा। ऐसा पकड़ में आए? क्या पकड़ में आए बताइए। कारण अलग अलग होने पर घड़ा नहीं रहा, जो अभाव है वैसा के लिए वो अभाव। हाँ, अभाव अभाव के रूप में रहेगा, तो अभाव अभाव के रूप में हमेशा रहेगा तो वो नित्य हो गए ना, उसमें बदलाव नहीं हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। अगले पृष्ठ में जी सामान्य से क्या लेगा, कहाँ ऐन्द्रिकम च सामान्यम नित्यम इति, जाति जो है नित्य है, गोत्व घटत्व अश्वत्व ये सब जातियां हैं ना, ये सब नित्य हैं। सामान्यम तो जाति, हाँ जाति है, सामान्यम का मतलब है जाति। और हाँ जी, हाँ जी, 43। हाँ जी, 45 जी, 43। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, ये कह रहे हैं भक्तम तु भवति यत् तत्र आत्मन आत्मानम अहासीत, यत् भूत्वा न भवति न जातु तत् पुनर्भवति, तत्र नित्य इव नित्य। भक्तम तु भवति, गौण प्रयोग तो होता है, गौण प्रयोग तो होता है, यानी नित्य के बारे में बताया जा रहा है ना, जिसकी नित्यता बताई जा रही है, घटाभाव जैसे घड़े का अभाव है ये नित्य है, तो ये प्रयोग जो है गौण प्रयोग है, गौण रूप में नित्य तो होता है। फिर कह रहे हैं यत तत्र आत्मानम आहासित, जो घड़े का अभाव है तो आत्मानम आहासित अपने स्वरूप को नहीं छोड़ता है, यद भूत्वा न भवति, जो कि होकर के नहीं होता है, न जातु तत् पुनर्भवति, वो दोबारा नहीं हो रहा है, तत्र नित्य इव नित्य, वहां नित्य के समान नित्य है। किसका? घटाभाव, घड़े का अभाव। इति अयम पदार्थ, यही उसका तात्पर्य है। पदार्थ का मतलब इसका अभिप्राय, इसका अर्थ यही है, यही इस घटाभाव का अर्थ है। ठीक है, और हाँ जी आशुतोष जी, परीक्षा हो गई? कैसी होगी? अच्छा, अब 14वें सूत्र का अर्थ बताइए। घटाभाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवद् उपचाराच्च। जिसमें कहा गया है शब्द को नित्य और अनित्य के विषय में जो चर्चा हो रही थी, उसमें ये कहते हैं कि आदिमत्वात् जो दिया गया था और इत्यादि, उसमें घटाभाव, घट का अभाव सामान्यम यानी जाति और नित्य में नित्येषु अनित्यवद् उपचाराच्च। आपने तैयारी किया है क्या? हाँ? प्रश्न ये नहीं है, पढ़ा है या तैयारी किया? तैयारी करना अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। याद करना, पढ़ना तो ठीक है, यूं कोई भी देख लिया, हाँ देख लिया ये सूत्र, ठीक है। पढ़ना का मतलब नॉवल की तरह पढ़ना, और तैयारी करना समझ करके पढ़ना। तैयारी करिएगा, आपका और कोई काम नहीं है ना, यहाँ पर केवल यही काम है ना, तो तैयारी करिएगा ना, सूत्रार्थ तो आना चाहिए आपको। निरंजन जी, सूत्रार्थ। ना घटा अभाव सामान्य नित्यत्वात् नित्येषु अपि अनित्यवत् उपचाराच्च। घड़े का अभाव और जाति के नित्य होने से भी नित्यों में अनित्यों के समान व्यवहार नित्य मानना चाहिए। दोबारा बोलो सूत्रार्थ। घड़े का अभाव और जाति के नित्य होने से भी नित्यों में अनित्यों के समान व्यवहार होने से शब्द को नित्य मानना चाहिए। तो यहाँ दो दो नित्य बता रहे हैं, किस किस को नित्य बता रहे हैं सूत्र में? अभाव, घड़े का अभाव। घड़े का अभाव को क्या बता रहे हैं? और अब सूत्रार्थ बता रहे थे ना, तो सूत्रार्थ में ही है ये स्पष्ट है। हाँ, तो एक तो घड़े का अभाव को नित्य बता रहे हैं और जाति को नित्य बता रहे हैं, ये दोनों नित्य होते हैं। फिर नित्यों में अनित्य के समान व्यवहार होता है ये बताया गया है, ये सब नित्य है, इन नित्यों में भी अनित्य के समान व्यवहार होता है। हाँ जी, 15वें सूत्र का अर्थ। सत्यवीर जी। तत्व भाव तो भक्तियों को नाना नाना तत्व विभाग विभाग अलंकार है। दोबारा सूत्र बोलिए। तत्व भक्तियों को नाना तत्व विभाग अलंकार है। तत्व भक्तयोः नानात्व विभागात् अव्यभिचारः। हाँ बताइए। मुख्य और मूल इन दोनों में भिन्नता होने से आदिमत्व वाला हेतु व्यभिचार से युक्त नहीं है। ठीक है, 44 पृष्ठ देखिएगा, 244। तीन हेतुओं को दिया था पूर्व पक्षी ने, आदिमत्व, ऐन्द्रियक और कृतवत। तो आदिमत्व को लेकर के समाधान किया, अब अगली बात को लेकर के ऐन्द्रियक का समाधान कर रहे हैं। यद्यपि सामान्य नित्यत्वाद इति इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम इति। यद्यपि जो भी आपने सामान्य नित्यत्वात्, सामान्य के नित्य होने से ऐसा हेतु देकर के जो खंडन किया है अपने पूर्व पक्षी ने, जाति के नित्य होने से आपने शब्द को नित्य सिद्ध करवाया, क्योंकि जाति ऐन्द्रियक है और शब्द भी ऐन्द्रियक है। जब जाति ऐन्द्रियक होते हुए भी नित्य है तो शब्द भी ऐन्द्रियक होते हुए भी वो भी नित्य हो जाएगा, ऐसा कहकर के जो खंडन किया है उसका समाधान यहां पर कर रहे हैं। इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम इति, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम, इंद्रिय के निकट आकर के जो गृहित होने वाला है वो ऐन्द्रियकम, वो इंद्रिय से जानने वाला होता है। तो इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यम ऐन्द्रियकम, इंद्रिय प्रत्यासत्ति इंद्रिय के निकट होकर के जो ग्रहण होता है उसको ऐन्द्रियकम कहा है, और सामान्य जो है वो ऐन्द्रियक होने से उसको नित्य कहा है, और शब्द भी ऐन्द्रियक होने से उसको भी नित्य मानना चाहिए, ऐसा कहकर के जो खंडन किया है उसका समाधान 16वें सूत्र से कर रहे हैं। बोलिए, संतान अनुमान विशेषणात्, तो संतान अनुमान विशेषणात् इससे शब्द को अनित्य सिद्ध करते हैं सिद्धांती। नित्येषु अव्यभिचार इति प्रकृतम्, नित्येषु नित्य पदार्थों में व्यभिचार होता है ऐसा जो आपने कथन किया है वो उचित नहीं है। नित्येषु अव्यभिचार, नित्यों में कोई व्यभिचार प्राप्त नहीं होता है, ये प्रकरण में आ रहा है पिछले सूत्र से, ठीक है जी। न इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्, सिद्धांति कहते हैं इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात् शब्दस्य अनित्यत्वम्, इंद्रिय से शब्द ग्रहण होता है इस कारण से वो अनित्य है ऐसा हमारा अर्थ नहीं है। सिद्धांति कहते हैं शब्द का ग्रहण किससे होता है, इंद्रिय से होता है, श्रोत्र इंद्रिय से। तो कह रहे हैं इंद्रिय ग्रहण सामर्थ्यात्, केवल इंद्रिय से ग्रहण होने के कारण से शब्द की अनित्यता नहीं है। पकड़ में आ रहा है शब्दार्थ? सिद्धांत ये कहना चाहते हैं शब्द इंद्रिय से गृहित होता है कर्णेन्द्रिय से, तो कर्णेन्द्रिय से शब्द का ग्रहण होता है इस कारण से शब्द अनित्य है ऐसा हम नहीं कहना चाहते हैं, ये सिद्धांती कह रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछे किम तर्री, फिर क्या कहना चाहते हैं, तो कहते हैं इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात्, इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यत्वात्, इंद्रिय के निकट आकर के ग्रहण होता है इस कारण से, शब्द जो है इंद्रिय के समीप आकर के फिर ग्रहण होता है उसका, ये हमारा हेतु है। और इस हेतु से क्या सिद्ध होता है, क्या अनुमान होता है, संतान अनुमानम, संतान का अनुमान होता है। संतान समझते हैं शब्द से शब्द, शब्द से शब्द उत्पन्न होकर के आ रहा है, यानी शब्द उत्पन्न हुआ है वहां पर पाकशाला में, वहां किसी ने कोई बर्तन गिरा दिया तो वहां से शब्द यहां आ गया, ठीक है ना। तो शब्द शब्द को उत्पन्न करता है, फिर अगला शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता है, अगला शब्द अगले शब्द को उत्पन्न करता है, तो इस संतति से यहां तक हमारे पास आया है तब हमको गृहित हुआ है, तो संतान का अनुमान होता है। अगर संतान नहीं होता यानी शब्द से शब्द की उत्पत्ति नहीं होती है, फिर सारे शब्द हमको यहां तक आकर के सुनाई देना चाहिए, ऐसा सुनाई नहीं देते, कुछ सुनाई देते हैं कुछ सुनाई नहीं देते। जहां शब्द संतति जल्दी समाप्त हो जाता है वहां वहीं का वहीं रह जाता है, यहां तक नहीं आता है, और जो बहुत तीव्रता से जब शब्द होता है तो उसकी संतति दूर तक चलती है। हाँ जी, शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है तो फिर खत्म क्यों हो जाता है वेग समाप्त होने से, जिस जब जहां शब्द उत्पन्न हो रहा है ना वहां एक वेग भी उत्पन्न होता है और वो वेग लाता है और वो वेग समाप्त हो जाता है तो शब्द भी समाप्त हो जाता है, जितना वेग है उतना दूर तक चल पाएगा। तो जो कहते हैं शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है, तो ये भी तो हो सकता है कि जो वहां शब्द उत्पन्न हुआ था वेग उसको यहां तक लेके आ रहा है। हाँ जी, शब्द वहां उत्पन्न हुआ था, हाँ जी, वेग उसको यहां तक लेके आ रहा है। नहीं, वो शब्द तो अनित्य है ना, जल्दी समाप्त होता है, ये भी तो सिद्ध किया है ना। अगर वो शब्द समाप्त नहीं होता, वो वैसा का वैसा बना रहे, तब माना जाएगा वेग उठा करके ले आ रहा है, पर ऐसा नहीं होता है, शब्द समाप्त भी होता है, इसलिए शब्द से शब्द उत्पन्न होता है। खैर आजकल जो मतलब कहीं भी बैठे होते हैं मोबाइल से जो बात करते हैं उसमें तो वो तो वेव्स ले आते हैं ना शब्द को, उसमें कैसे कहेंगे शब्द से शब्द उत्पन्न हो रहा है क्या, उसमें शब्द से शब्द उत्पन्न होने वाली बात कैसे लगती है? नहीं, वहां शब्द से शब्द उत्पन्न होकर के थोड़ा आ रहा है, वहां तो जो मैं बोल रहा हूँ ना उस शब्द को वो ले लेता है, पकड़ लेता है, पकड़ करके वो उस वेव के माध्यम से यहां तक ले आता है, फिर उसको शब्द के रूप में कन्वर्ट करके हमको सुना देता है, ऐसा वो अलग प्रक्रिया है। वहां जो उत्पन्न होता है ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ मोबाइल ऐसा पकड़ करके, इसको पकड़ करके बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो शब्द निकल रहे हैं, वो शब्द आपको भी सुनाई दे रहा है और उस शब्द को ये यंत्र भी पकड़ लेता है, पकड़ करके उसको कन्वर्ट करता है दूसरे में वेव के रूप में, फिर वो ले आता है सैटेलाइट के माध्यम से, फिर ला करके यहाँ छोड़ देता है, छोड़ने के बाद फिर वो यंत्र पकड़ लेता है उसको, फिर वो शब्द के रूप में कन्वर्ट करके फिर हमको सुनाई देता है, ऐसा वो अलग प्रक्रिया है। भाई वो अलग प्रक्रिया है ना, वो यहाँ लागू होता, हम ये थोड़ा कहना चाह रहे हैं कि वो मोबाइल से यहाँ जब बोलते हैं तो वो मोबाइल जो है उसको ले आता है, हम ये थोड़ा कह रहे हैं, वो अलग प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यहाँ कैसे जोड़ सकते हैं, यहाँ तो वही प्रक्रिया चल रही है, मैं बोल रहा हूँ आप तक सुनाई दे रहा है, तो शब्द से शब्द उत्पन्न होकर के आ रहा है, यहाँ मोबाइल में जो सुनाई देता वो शब्द से शब्द उत्पन्न होकर के नहीं सुनाई देता, जो वहाँ उत्पन्न हुआ शब्द है उसको पकड़ लिया उसने और अपने दूसरे रूप में कन्वर्ट कर लिया, फिर उसको यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से वो वेव्स आ गए, ठीक है, फिर वो कन्वर्ट होकर के वापस हमको सुनाई देता है, जैसे टेप रिकॉर्डर में होता है, वही स्थिति यहाँ पर है, ठीक है। तो कह रहे हैं इंद्रिय प्रत्यासत्ति ग्राह्यात्, इंद्रिय के निकट आकर के ग्रहण होने से संतान अनुमानम, संतान का अनुमान हो जाता है, बिना संतान के शब्द यहां तक पहुंच नहीं सकता है, तेना अनित्यत्वमिति, उससे अनित्यता की सिद्धि होती है। पकड़ में आ गए सूत्रार्थ, हाँ जी, शब्द संतान के, शब्द संतान के अनुमान रूपी विशेषता से, शब्द संतान के अनुमान रूपी विशेषणता से शब्द का अनित्यत्व सिद्ध होता है, सूत्र स्पष्ट हो गया, अगले सूत्र को देखिएगा, यद्यपि नित्येषु अनित्यवद उपचारात इति, जो आपने नित्यों में अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार होने से शब्द को नित्य सिद्ध किया था, उसका उत्तर हम दे रहे हैं, ना वो आपकी बात उचित नहीं है, यानी शब्द नित्य नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, सूत्र के माध्यम से समाधान किया जा रहा है, बोलिए, कारण द्रव्यस्य प्रदेश शब्देन अभिधानात् नित्येषु अपि अव्यभिचार इति। भाष्य को देखिएगा, एवं आकाश प्रदेश आत्म प्रदेश इति न अत्र आकाश आत्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते यथा कृतकस्य इति। एवं आकाश प्रदेश, इस प्रकार से जो बोला जाता है आकाश का प्रदेश, यानी आकाश के इस स्थान पर पक्षी बैठी है, आकाश के उस स्थान पर पक्षी उड़ रही है, ये जो कथन किया जाता है, ऐसे आत्म प्रदेश आत्मा का स्थान भी बताया जाता है, ईश्वर के एक स्थान पर पूरा संसार है, ऐसा ये जो प्रदेश का जो कथन होता है, न अत्र आकाशात्मनो कारण द्रव्यम अभिधीयते, यहां आकाश और आत्मा कारण द्रव्य नहीं है, यानी इन दोनों को कारण द्रव्यों के रूप में नहीं कहा जाता है। कारण द्रव्य समझते हैं, उपादान द्रव्य, उपादान तत्व, किसी के कारण, कारण तीन प्रकार के होते हैं ना, एक उपादान कारण, एक निमित्त कारण और एक साधारण कारण, तो यहाँ कारण द्रव्य का मतलब है उपादान कारण रूपी द्रव्य के रूप में कथन नहीं किया जाता है, यानी ये उपादान कारण नहीं है। प्रदेश का व्यवहार उपादान कारणों में होता है, यानी अवयवों में होता है, ठीक है ना, अवयव हो ना, यानी आकाश के इस जगह पर, यानी वहां इस अवयव में, इस भाग में, ये जो भाग कथन होता है ना, इस अंश में, इस भाग में, ये जो भाग यानी पृथक जो किया जा रहा है ना, इस भाग में, वो भाग अवयव का होता है, एक का कोई भाग नहीं होता है, जो एक ही होता है ना, एक ही वस्तु, एक ही पदार्थ, इकाई, उसका कोई विभाग नहीं होते, विभाग हमेशा अवयवों के होते हैं। आपने अवयवी में पढ़ लिया था पहले, जहां अवयवी का प्रसंग आए ना, जो एक होता है ना उसके विभाग नहीं होते, पकड़ में आ रहे आप लोगों को, ये एक है या कैसा है, अनेक है, ये अनेक अवयवों का समुदाय है, याद रहे, इसलिए इसके विभाग हो सकते, इसके टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है ना, अनेक अवयवों को मिला करके एक बनाए गए ना, तो इसमें कारण द्रव्य है, इसलिए इसके विभाग हो सकते हैं, पकड़ में आ रहा है, अगर इसके कारण द्रव्य नहीं होते, एक ही होता तो इसका विभाग ही नहीं हो सकता, पकड़ में आ रहे ना, इसलिए आत्मा के विभाग नहीं होते, आत्मा के टुकड़े नहीं हो सकते, आत्मा के खंड नहीं हो सकते, इसलिए ईश्वर को क्या कहते हैं, अखंड, एक रस, ऐसा बोला जाता है, ईश्वर कैसा है, अखंड, यानी उसके खंड नहीं हो सकते, विभाग टुकड़े नहीं हो सकते, जीवात्मा के भी विभाग टुकड़े नहीं हो सकते, वो अखंड है, तो जो विभाग का जो प्रयोग होता है वो खंड, खंडित होने वाले पदार्थ में होता है ये विभाग, वृक्ष के उस भाग में, यज्ञशाला के इस भाग में, मकान के उस भाग में, ये जो प्रयोग है वहां अवयव वाले पदार्थ हैं, इसलिए ऐसा प्रयोग होता है, आत्मा में ऐसा नहीं होता है, आकाश में भी ऐसा प्रयोग नहीं होता जैसे अवयव वाले पदार्थों में होता है, इसलिए कह रहे हैं कारण द्रव्यम न अभिधीयते, आकाश को और आत्मा को कारण द्रव्य के रूप में नहीं कथन किया जाता है। यथा कृतकस्य, जैसे अनित्य पदार्थों के लिए प्रयोग होता है, उत्पन्न पदार्थों में जिस प्रकार का विभाग का कथन होता है वैसे आत्मा और आकाश में नहीं होता है। फिर पूर्व पक्षी प्रश्न उठाता है, कथम ही अविद्यमानम अभिधीयते, अविद्यमानम ही कथम अभिधीयते, जब आत्मा में आकाश में विभाग नहीं होते फिर भी उसमें विभाग का कथन क्यों किया जाता है। अविद्यमानम का मतलब है जो विभाग जिसमें नहीं है, आकाश में और आत्मा में विभाग नहीं है, नहीं को अविद्यमानम शब्द से बोला है, जिसमें विभाग नहीं है फिर उसका कथम अभिधीयते, क्यों कथन किया जाता है उसमें विभाग का, जब विभाग ही नहीं होता है तो उसमें विभाग का कथन क्यों किया जाता है आकाश में और आत्मा में। प्रश्न समझ में आ रहा है, समाधान किया जा रहा है, अविद्यमानता चा प्रमाण तो अनुपलब्धे, अविद्यमानता जिसमें विभाग नहीं है, नहीं है ये कैसे पता लगेगा, आकाश में विभाग नहीं होते हैं, आत्मा में विभाग नहीं होते हैं, कैसे पता लगेगा, तो कहते हैं प्रमाण तो अनुपलब्ध है, प्रमाण से उपलब्ध ना होने से, प्रमाणों से दिखाई नहीं देता है, प्रमाणों से जाना नहीं जाता है, कोई भी प्रमाण नहीं कह सकता कि आत्मा के विभाग होते हैं, ना प्रत्यक्ष प्रमाण, ना अनुमान प्रमाण, ना शब्द प्रमाण, तो अविद्यमानता, आकाश और आत्मा में विभागों का ना होना कैसे पता लगेगा? प्रमाण तो अनुपलब्धे, प्रमाण से उपलब्ध ना होने से पता लगता है। पकड़ में आया? किम तर्हि तत्र अभिधीयते, फिर क्यों फिर वहां कहा जाता है ऐसा? किम तर्हि तत्र अभिधीयते, फिर आकाश के संबंध में, आत्मा के संबंध में फिर भी वो जो कथन किया जाता है उस कथन से क्या कहा जाता है, उस कथन का क्या अभिप्राय है? आत्मा के एक भाग में सारा संसार है, ऐसा कथन करके क्या कहना चाहते हैं? जब विभाग तो होते नहीं, फिर भी ऐसा कथन जो किया जा रहा है इस कथन से क्या कहना चाहते हैं, यह प्रश्न किया जा रहा है। समझ में आ रहा है प्रश्न? उसका समाधान किया जा रहा है, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, बहुत अच्छा समाधान किया है। संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग को बताया जा रहा है वहां पर, संयोग जो है व्यापक रूप में नहीं है यह बताया जा रहा है। संयोग की व्यापकता को अव्यापकता को बताया जाता है, संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग के अव्यापकता को बताया जाता है वहां पर। मतलब यह है ईश्वर के एक भाग में संसार है, यानी संसार और ईश्वर का संयोग हो रहा है ना। अब ये जो संयोग है वो संयोग पूरे ईश्वर में नहीं है ये बताया जा रहा है। नहीं, एक भाग मत बोलिएगा फिर आप, यानी ईश्वर का संयोग मतलब संसार का संयोग पूरे ईश्वर में नहीं है, बस ये बताया जा रहा है। और पूरे ईश्वर का संयोग पूरे संसार से नहीं? हाँ जी, क्या पूरे ईश्वर का संयोग संसार से नहीं? हाँ नहीं है। तो भाई टुकड़े नहीं, संयोग संयोग होता है ना, संयोग संबंध, संयोग संबंध जो है वो एक तो होता है पूरा संयोग संबंध होता है, एक अधूरा संयोग संबंध होता है। ठीक है, तो ईश्वर के साथ में मान ली इतना ईश्वर है, अब संसार इतना है, मतलब इतना उंगली जितना, अग्रभाग जितना। ठीक है, अब संसार का और ईश्वर का जो संयोग है ना, संयोग संबंध, वो संयोग संबंध व्यापक नहीं है, यानी पूरे ईश्वर में संयोग नहीं है ये कहना चाह रहे, संयोग के अव्यापकता को बताया जा रहा है यहां पर, बस इतना ही है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, इधर उधर मत जाइए, आप उलझ जाएंगे ऐसा बोल करके, ये आपको दिख रहा है? ठीक है, अब मान लीजिएगा मैं उंगली रखा, मेरी उंगली और इस मोबाइल का संयोग पूरे में है या थोड़े जगह पर है, बस ये कहना चाह रहे हैं। उंगली और इसका संयोग, संयोग जो है वो पूरे में नहीं है, संयोग पूरे में नहीं है, बस इतना ही बताना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं संयोगस्य अव्याप्य वृत्तित्वम, संयोग जो है ईश्वर के साथ पूरा व्यापक नहीं है, व्यापक संयोग नहीं है, सीमित है, बस इतना कहना चाह रहे हैं। पकड़ में आया? हाँ जी, जैसे गुण आत्मा के, हाँ, वैसे गुण परमेश्वर में, परमेश्वर में भी है लगभग लगभग, हाँ, तो आत्मा अपरिणामी नहीं, हाँ, तो ईश्वर, ईश्वर भी अपरिणामी नहीं, तो उसका संयोग कैसे हो सकता है? हाँ जी, उससे मिल कैसे सकता है? क्या मतलब? संसार उससे कैसे गुण मिल सकता है? आप क्या कहना क्या चाहते हैं? संयोग हो रहा है, संयोग का होना अलग है, गुल मिलना अलग है, गुल मिलने को संयोग नहीं कहते हैं। याद रखना, संयोग उसको कहते हैं संयुक्त होता हुआ भी अलग रहता है, और गुल मिलना का मतलब है उसमें एकीकरण होता है, वो अलग चीज है। पकड़ में आया? जैसे दोनों हाथों का यहां संयोग है, ये गुल मिल थोड़े गए हैं, अलग अलग है, संयुक्त तो भी है लेकिन अलग अलग है, ये इसको संयोग कहते हैं। और गुल मिलना का मतलब है जैसे दूध में चीनी डाल करके घोल दिया, उसमें गुल मिल गया, अलग अलग नहीं है, चीनी अलग और दूध अलग नहीं है, वो गुल मिल गया। गुलना मिलना वो एक अलग चीज है और संयोग अलग चीज है। पकड़ में आ रहा है? तो ये कह रहे हैं संयोग जो है व्यापक नहीं है, संयोग की अव्यापकता को बताया है, बस इतना कहना चाह रहे हैं, इसी बात को समझा रहे हैं। परिच्छिन्नेन द्रव्येन आकाशस्य संयोगो न आकाशम व्याप्नोति, इसी बात को स्पष्ट किया है। परिच्छिन्न कहते हैं एक देशी पदार्थ को, एक देशी वस्तु को परिच्छिन्न कहते हैं। परिच्छिन्नेन द्रव्येन, एक देशी द्रव्य से आकाश का जो संयोग है वह संयोग न आकाशम व्याप्नोति, वह संयोग आकाश को व्याप्त नहीं होता है। अर्थात अव्याप्य वर्तते, बिना व्याप्त हुए रहता है वो संयोग। पकड़ में आया? और इस बात को समझा रहे हैं, तदस्य कृतकेन द्रव्येन सामान्यम, वह यह जो संयोग है ये कृतकेन द्रव्येन अनित्य द्रव्य के साथ सामान्यम समानता रखता है। अनित्य द्रव्यों में भी अव्याप्य संयोग होता है और नित्य द्रव्यों में भी अव्याप्य संयोग होता है, तो दोनों की समानता बताइए। उसका उदाहरण देकर के भी समझा रहे हैं, नहीं आमलकयो संयोग आश्रयम व्याप्नोति, नहीं आमलकयो, आमलक कहते हैं आंवले को, दो आंवले, दोनों आंवलों का संयोग जो है आश्रयम न व्याप्नोति, आश्रय को व्याप्त नहीं होता। इधर देखिएगा, ये दोनों आंवले मान लीजिएगा, दोनों एक जैसे है ना, अलग अलग है, आंवले भी एक जैसे होते हैं ना दोनों, तो दोनों आंवले, अब दोनों आंवले संयुक्त हुए, ठीक है ना, तो ये जो संयोग है, संयोग पूरा व्यापक है या एक देश में है? एक देश में है ना, पूरा व्यापक तो नहीं है ना, बस इतने अंश में इसका संयोग है। तो अनित्य द्रव्यों में जैसा संयोग होता है ऐसे ही नित्य द्रव्यों में भी संयोग वैसा ही होता है। जैसे अनित्य पदार्थ जो है पूरे व्याप्त होकर के संयुक्त नहीं होते हैं, एक देश में ही इसका संयोग होता है, ऐसे नित्य पदार्थों के साथ में अनित्य पदार्थों का संयोग भी होता है। तो ये दोनों संयोग समान है, इसमें दोनों का जो संयोग है एक जैसा है, इसके लिए कहा है यहां पर तदस्य कृतकेन द्रव्येन, वह ये जो संयोग है इस संयोग का कृतकेन द्रव्येन अनित्य द्रव्य के साथ में सामान्यम समानता है। नहीं आमलकयो, दो आंवलाओं का, दो आंवले का संयोग संयोग आश्रयम न व्याप्नोति, आश्रय को व्याप्त नहीं करता, यानी वो जो संयोग है, आश्रय क्या मतलब, वो जो द्रव्य है उस द्रव्य को पूरा व्याप्त होकर के संयोग नहीं रहता है, एक देश में रहता है। सामान्य कृता च भक्ति ही आकाशस्य प्रदेश इति, इसलिए कह रहे हैं सामान्य कृता, समानता के कारण से अनित्य पदार्थों का और नित्य पदार्थों के साथ में ये जो संयोग हो रहा है ये संयोग की समानता है, तो सामान्य कृता संयोग रूपी समानता के कारण से आकाशस्य भक्ति प्रदेशः, आकाश का ये जो प्रदेश बोला जाता है ये भक्ति प्रयोग है, यानी गौण प्रयोग है। आकाशस्य प्रदेश, आकाश का जो प्रदेश जो बोला जाता है ये भक्ति ही, ये गौण प्रयोग है। अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता, आकाश प्रदेश के समान आत्मा का प्रदेश का भी समझ लेना चाहिए, वहां पर भी यही कथन किया जाएगा। जैसे आकाश के साथ है वैसे ईश्वर के साथ में, अथवा जीवात्मा के साथ में भी समझ सकते हैं, शरीर में जीवात्मा है या नहीं, तो आत्मा और शरीर का जो संयोग है वो संयोग भी अव्याप्य संयोग है। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, नहीं कुछ इससे में मत बोली, इससे बोलते फिर वो विभाग हो जाएगा, मतलब संयोग पूरे में नहीं है ऐसा बोल दीजिएगा। वैसे तो पूरा शब्द भी वैसे ही रहेगा, ये गौण प्रयोग है ऐसा समझ लीजिए। हाँ जी, असली प्रयोग ये है एक आत्मा दूसरी आत्मा में है, पूरा संयोग है वहां पर, सर्वतोगत्व संयोग होता है। हाँ जी, और आत्मा परमात्मा का भी संयोग है, वो पूरा संयोग होता है। आत्मा परमात्मा तो बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, मतलब आत्मा और परमात्मा के साथ संयोग है ना, तो आत्मा का जो है पूरा संयोग है उस परमात्मा के साथ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ व्यापक ईश्वर के साथ है, जितना आत्मा है उतना पूरा संयुक्त है परमात्मा के साथ, ये है। तो संसार भी ऐसे ही है क्या? संसार भी ईश्वर के साथ ऐसे संयुक्त है? हाँ वो ऐसा ही है, हमारा हमारा दृष्टि ये थोड़ा है कि वो संसार ऐसा है, हम परमात्मा का आत्मा के साथ जोड़ रहे हैं, हम यानी परमात्मा का संसार के साथ जोड़ रहे हैं, यानी परमात्मा जो है यानी संसार ईश्वर के सब जगह पर संयुक्त नहीं है, एक देश में संयुक्त है। संसार की जितनी जगह है वो सब के सब ईश्वर में संयुक्त है? पूरे ईश्वर में संयुक्त थोड़ा है, पूरे ईश्वर में नहीं है। हाँ, लेकिन संसार जितना है वो तो पूरा ईश्वर में है। हाँ वो पूरा ईश्वर में, हमें क्यों आपत में, मतलब संसार ईश्वर के साथ संयुक्त है, पूरा संयुक्त है, लेकिन ईश्वर संयुक्त नहीं है पूरे संसार के साथ, ऐसा कर लीजिएगा। पूरा ईश्वर संसार के साथ संयुक्त नहीं है, इसको ऐसा कर लीजिएगा, वो उलझ जाएंगे आप। इसमें आत्मा और आत्मा और क्या कहते हैं, संसार और ईश्वर का संयोग, या जीवात्मा का या संसार का संयोग, इतना ही ले लीजिएगा। नहीं, जीवात्मा का और संसार का भी साथ में भी जो संयोग है वो पूरा नहीं है, एक देश ही है। जीवात्मा का संसार के साथ संयोग? हाँ जी, संसार का मतलब शरीर है ना, शरीर भी तो संसार है। तो है ही एक देश उसका वो देश। हाँ जी, जीवात्मा तो है ही एक देश। हाँ, तो उसका पूरा संयोग तो नहीं हो सकता, ऐसे ही परमात्मा का भी संसार के साथ नहीं हो सकता, यानी पूरे संसार पूरे ईश्वर के साथ संसार संयुक्त नहीं है, एक देश में संयुक्त है। पूरे संसार के साथ ईश्वर संयुक्त? हाँ जी, पूरे संसार के साथ। हाँ वो वैसा आप कह सकते हैं, वो अलग बात है, वो एक अलग बात है, वो प्रसंग नहीं है यहाँ पर जो आप कहना चाहते हैं। मतलब संसार का ईश्वर के साथ संयोग है वो देखना है हमको, ईश्वर का संसार के साथ संयोग नहीं देखना है, ठीक है ना? पकड़ में आ गया? कहाँ चल रहे थे? हाँ जी, अनेन आत्म प्रदेशो व्याख्याता, इसी कथन से, आकाश के प्रदेश के कथन से आत्मा का प्रदेश का कथन भी व्याख्या की गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए। संयोगवच्च शब्द बुद्ध्यादीनाम अव्याप्य वृत्तित्वमिति, संयोगवत संयोग के समान, जैसे ये संयोग है इस संयोग के समान शब्द का भी बुद्धि का भी और गुणों का भी इसी प्रकार अव्याप्य वृत्तित्व है, ऐसा समझ लेना चाहिए। यानी जो शब्द उत्पन्न होता है कहाँ उत्पन्न होता है? आकाश में। शब्द का भी संयोग आकाश पूरे आकाश के साथ नहीं है, वहां पर भी शब्द अव्याप्य संयोग वाला है। यानी जो शब्द, जैसे मैं बोल रहा हूं इस शब्द का इस आकाश के साथ संयोग है, ये व्यापक संयोग नहीं है, पूरे आकाश के साथ संयोग नहीं है, वो भी एक देश में ही है, इसको कहेंगे अव्याप्य संयोग। एक व्याप्य संयोग, एक अव्याप्य संयोग, पकड़ में आ रहा है? जो शब्द उत्पन्न हो रहा है वह शब्द आकाश में व्यापक नहीं है, यानी सब जगह नहीं है, बस इतना ही यहीं पर है, शब्द यहीं पर उत्पन्न हो रहा है, दिल्ली में थोड़ा उत्पन्न हो रहा है ये शब्द, यानी दिल्ली में जो आकाश है वहां पर इसका संयोग नहीं है, यानी व्यापक संयोग नहीं है, एक देशी संयोग है, इसको अव्याप्य संयोग कहते हैं। तो शब्द का भी ऐसे ही बुद्धि का भी, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान का भी संयोग व्यापक संयोग नहीं है, अव्याप्य संयोग है, ऐसा और गुणों को भी ले सकते हैं। वहां का शब्द वहां होंगे, वहां का शब्द यहां नहीं है, यहां का शब्द वहां नहीं है, शब्द अलग अलग कहीं, हाँ अलग अलग कहो, एक ही कहो। मैं जैसा शब्द बोलूं वैसे शब्द दिल्ली वाला बोलता है, तो भी वहां उत्पन्न हुआ शब्द वहीं है और यहाँ उत्पन्न हुआ शब्द यहाँ पर है। वहां जो आकाश वहां है वहां तक ये शब्द व्याप्त थोड़ा हो रहा है। बोलो, बस यही यही है, बस इतना ही समझ लो। शब्द अगर एक ही माना जाए, वहां भी शब्द कर रहे हैं यहां भी शब्द कर रहे हैं, तो संयोग है। आप क्या कहना क्या चाहते हैं? मतलब संयोग एक देश में आप कह रहे हैं। हाँ, तो आवाज तो वहीं भी होती है, यहाँ भी होती है, सारे संसार में आवाज होती है। तो उससे क्या कहना चाहते हैं आप? तो पूरे में संयोग है। किसका? शब्द आकाश के साथ पूरे में संयोग नहीं है। यहाँ अभी मैं जो बोल रहा हूँ ये शब्द उत्पन्न हुआ, कहाँ रहता है? आकाश में। तो ये शब्द पूरे आकाश में रहता, यही वाला शब्द जो मैंने अभी उत्पन्न किया। इधर उधर मत जाओ, इधर उधर मत जाओ। जो अभी मैं शब्द उत्पन्न किया ये शब्द आकाश के साथ जुड़ा है, तो पूरे आकाश के साथ ये शब्द जुड़ा है या यहीं पर जुड़ा है? बस यही कहना चाहता हूँ, बस इतना ही कहना है। चले, बुद्धि का मतलब ज्ञान, ज्ञान है ना, ज्ञान का आकाश के साथ संबंध है ना, ठीक है ना। तो वो ज्ञान का संबंध आकाश के साथ जो है वो पूरे आकाश के साथ है, यहीं पर संबंध है, वहीं पर संयोग, यही कहना चाहते हैं। शब्द का कहो, ज्ञान का कहो और किसी भी गुण का कहो, वो भी इसी प्रकार है। जैसे संयोग संबंध है, वैसे संयोग एक संयोग भी एक गुण है ना, ऐसे बाकी गुण जितने भी गुण हैं, वो गुण जितने का मतलब है प्रकृति के या जीवात्मा के, ईश्वर का नहीं। ईश्वर का तो सब जगह रहेगा, ईश्वर का आनंद जो है, आनंद गुण है, वो सब जगह है। आनंद गुण का आकाश के साथ व्यापक व्यापक संयोग है, याद रखना। आनंद गुण जो है वो व्यापक संयोग है ईश्वर के साथ में, अपने आकाश के साथ में। ऐसे ईश्वर का प्रत्येक गुण व्यापक संयोग संयोग वाले हैं। नहीं आ रहा है पकड़ में? हाँ जी, ईश्वर जहां तक है वहां तक उसका आनंद है ना। ईश्वर व्यापक है तो ईश्वर का आनंद भी व्यापक है। मैं अपना तो होता ही नहीं है, हम तो ईश्वर का ही बोल रहे हैं। ईश्वर का आनंद व्यापक है ना, तो व्यापक है तो आकाश के साथ व्यापक संयोग है उसका, ये कहना चाह रहा हूं। तो ईश्वर का ज्ञान भी व्यापक है और वो भी सब जगह संयोग है उसका। ऐसे ही ईश्वर का हर गुण व्यापक है। यहां जो अव्याप्य बताया जा रहा है ये जीवात्मा के गुण या प्रकृति के गुण, प्रकृति का मतलब सत्वर स्तंभ के जितने भी गुण हैं वो। पकड़ में आया जी ये? किसको समझ में नहीं आई ये बात, ये समझ लीजिएगा, वो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आया? बात नित्य अनित्य का नहीं, संयोग की बात हो रही है। किसी गुण का संयोग आकाश में हो रहा है ना, वो गुण व्याप्य संयोग है या अव्याप्य संयोग है? अव्याप्य। तो किस गुण, किसके गुणों का? आत्मा के गुणों का, जीवात्मा के गुणों का। जीवात्मा एक देशी है तो उसके गुण भी एक देशी रहेंगे ना, तो उसका उन गुणों का जो संयोग आकाश के साथ होगा तो वो भी एक देशी तो होंगे, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति के जितने भी गुण है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये सारे गुण है ना, ये सारे गुण भी अव्याप्य संयोग वाले हैं, ये कहना चाहते हैं। सुषमा जी क्या हुआ, पकड़ में आ रहा है? हाँ, जैसे संयोग गुण अव्याप्य है ऐसे जीवात्मा के गुण भी अव्याप्य है, ऐसे प्रकृति के गुण भी अव्याप्य है, ये कहना चाह रहे। और ईश्वर के जितने भी गुण है वो व्याप्य गुण है, वो सब जगह व्याप्त है, आकाश के साथ सर्वत्र संयोग है उनका, ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़े, परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्दत्वम न भाक्तकृता इति। तो परीक्षिता च तीव्र मंदता शब्दत्वम, शब्द की जो तीव्रता मंदता जो है, ये परीक्षिता, ये परीक्षित है, पहले बता चुके हैं। शब्द मंद भी होते हैं, तीव्र भी होते हैं, इसलिए ना भाक्तकृता यह गौण प्रयोग नहीं है। शब्द की मंदता तीव्रता यह गौण प्रयोग नहीं है, यह मुख्य प्रयोग है यहां पर। पकड़ में आ रहा है? अब एक प्रश्न किया जा रहा है, कस्मात् पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते इति। कस्मात्, क्यों? पुनः सूत्रकारस्य, सूत्रकार की, अस्मिन् अर्थे, इस विषय में सूत्रम न श्रूयते, सूत्र नहीं सुनाई देता, यानी इस बात को समझाने के लिए सूत्र क्यों नहीं बनाया सूत्रकार ने? शब्द की तीव्रता मंदता से संबंधित को क्यों सूत्र नहीं बनाया? समाधान तो किया है भाष्यकार ने, लेकिन सूत्र भी तो बना सकते हैं ना सूत्रकार ने, तो सूत्रकार ने सूत्र क्यों नहीं बनाया, ये प्रश्न है सूत्रकार के ऊपर। प्रश्न समझ में आ रहा है? उत्तर, शीलमिदं भगवता सूत्रकारस्य बहुषु अधिकरणेषु द्वौ पक्षौ न व्यवस्थापयति। बहुत अच्छी बात कही आ रही है, शीलम इदं भगवता सूत्रकारस्य, सूत्र का भगवान महर्षि गौतम सूत्रकार का ये शील है, उनका ये ऐसा स्वभाव है। क्या स्वभाव है? बहुषु अधिकरणेषु, बहुत स्थलों पर, दो पक्षों न व्यवस्थापयति, दोनों पक्षों को स्थापित नहीं करते हैं। दो पक्ष का मतलब है पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, हर जगह पर दोनों पक्ष स्थापित नहीं करते, कहीं पूर्व पक्ष स्थापित करते हैं, कहीं उत्तर पक्ष स्थापित करते हैं, यानी सूत्र के रूप में कहीं पूर्व पक्ष को स्थापित किया तो उत्तर पक्ष में सूत्र के रूप में स्थापित नहीं किया, कहीं सूत्र के रूप में उत्तर पक्ष को स्थापित किया, पूर्व पक्ष को सूत्र के रूप में स्थापित नहीं किया। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? हाँ जी, क्या आ रहा है? सूत्रकार जो है वो, उनका ये स्वभाव है कि वो कहीं पर पूर्व पक्ष का उद्घाटन, पूर्व पक्ष के बारे में कहते हैं और कहीं पर उत्तर पक्ष की चर्चा। यानी सूत्रकार पूर्व पक्ष की बात को सूत्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना, और उसका समाधान जो है वो सूत्र के रूप में ना प्रस्तुत करके वैसे कर देते हैं, यानी भाष्य में वो आ जाता है, उसका सूत्रकार सूत्र के रूप में समाधान ना करते हैं, वो भाष्यकार उसका समाधान कर देते हैं, अथवा वो अनुमान से, शब्द प्रमाण से वो अपने आप समझ में आता है हम लोगों को, प्रश्न ये किया तो इसका समाधान ये है ऐसा। और कहीं कहीं पूर्व पक्ष के प्रश्न को सूत्र के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, समाधान प्रस्तुत करते हैं, तो समाधान से हमको पता लगता है ये समाधान इस पूर्व पक्ष के इस प्रश्न का है, ऐसा। मतलब अनेकत्र ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं कि सब जगह ऐसे ही करते हैं, अनेक जगह ये भी करते हैं ना, पूर्व पक्ष को भी सूत्र के रूप में प्रस्तुत किया और उत्तर पक्ष को भी सूत्र के रूप में समाधान किया, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं करते, कहीं कहीं पूर्व पक्ष को स्थापित कर देते हैं और उत्तर अपने आप समझ में आ जाता है हम लोगों को, और कहीं कहीं समाधान कर देते हैं सूत्र के रूप में, तो उससे पूर्व पक्ष का क्या मतलब था वो हमको समझ में आता है, ये कहना चाह रहे हैं। उदयवीर ने जो भाष्य किया तो उसमें उन्होंने ये क्यों किया है कि जिस सूत्रों की संख्या कम ज्यादा उन्होंने की है तो उस पर उन्होंने एक बिंदु दिया है कि जैसे वो आया था ना सूत्र क्वचित निवृत्ति अनिति दर्शन, उन्होंने कहा कि सूत्र की मतलब उन्होंने पूर्व पक्ष तुरंत दिया, इसका उत्तर नहीं दिया, इसलिए सूत्र नहीं बात दी, ऐसा क्यों कहा? वो व्यक्ति अपना स्वतंत्र है कहने में, मैं क्यों कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ उन्होंने ऐसा क्यों कहा? जब यहाँ ये बात है कि प्रमाण दे रहे हैं, हाँ जी, उन्होंने ऐसा किया है कहीं? हाँ, तो वो तो उदयवीर शास्त्री जी को समझना चाहिए ना इस समाधान के अनुसार, वो होते तो हम पूछ लेते उनसे, अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा तो उनका उस क्यों का उत्तर तो मैं कैसे दे सकता हूँ क्यों कहा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों कहा है इसका समाधान मैं से क्यों कहूंगा, मैं कैसे दे सकता हूँ, नहीं दे सकता हूँ। व्यक्ति भूल कर सकता है ना मनुष्य होने के नाते। हाँ जी, तो कस्मात् पुनः सूत्रकारस्य अस्मिन् अर्थे सूत्रम न श्रूयते, इस अर्थ को बताने के लिए सूत्रकार सूत्रकार का सूत्र क्यों नहीं सुनाई देता है? तो कहते हैं भगवता सूत्रकारस्य शीलमिदम्, ये भगवान सूत्रकार का ये स्वभाव है, बहुषु अधिकरणेषु, अनेक स्थलों पर अनेक अधिकरणों में द्वौ पक्षौ, दोनों पक्षों को न व्यवस्थापयति, नहीं रखता है। फिर क्या करता है? तत्र शास्त्र सिद्धांतात् तत्व अवधारणम प्रतिपत्तिम हर्रति इति मन्यते। शास्त्र सिद्धांतात्, शास्त्र के सिद्धांत से तत्व अवधारणम, तत्व का अवधारण निश्चय हो जाता है। इस शास्त्र का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को समझने से अपने आप उसका समाधान हो जाता है। तो तत्व अवधारणम, तत्व का जो निश्चय है, उस निश्चय को प्रतिपत्तुम अर्हति, जानने में समर्थ होता है विद्यार्थी, पढ़ने वाला या अध्यापक विद्यार्थी, इति मान्यते, ऐसा मानते। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब सूत्रकार की शैली ऐसी है कि अनेक स्थलों पर दोनों पक्षों को स्थापित नहीं करते हैं, कहीं पूर्व पक्ष को स्थापित करते हैं तो कहीं सिद्धांत पक्ष को स्थापित करते हैं। जहां पूर्व पक्ष को स्थापित करते हैं, वह सिद्धांत को स्थापित नहीं किया, वो अपने आप समझ लो आप इस शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर, पकड़ में आ रहे ना। और कहीं सिद्धांत को स्थापित किया तो पूर्व पक्ष को अपने आप समझ लेना इस शास्त्र के सिद्धांत के अनुसार, ये कहना चाहते हैं, पकड़ में आ रहा है? तो शास्त्र सिद्धांत अस्तु, शास्त्र का सिद्धांत क्या है? तो कहते न्याय समाख्यातम अनुमतम बहु शाखा शाखम अनुमानमिति। तो सिद्धांत क्या है शास्त्र का? तो कहते हैं न्याय समाख्यातम, न्याय नाम से कहा गया है। न्याय किसको कहते हैं? अनुमान को। अनुमान नाम से यहां पर बता दिया है। और वह अनुमान कैसा है? बहुशाखम अनुमानम, अनेक भेदों वाला अनुमान है, पूर्ववत, शेषवत, सामान्य, तो दृष्ट, ऐसा। पकड़ में आ रहा है? कह रहे हैं न्याय समाख्यातम, न्याय नाम से बताया गया है शास्त्र के सिद्धांत को, न्याय नाम से बताया गया है। और ये न्याय नाम से जो बताया गया है, ये बहुशाखम अनुमानम अनुमतम, बहुशाखम बहुत शाखों वाला यानी अनेक भेदों वाला अनुमान है ये, पूर्ववत के नाम से, शेषवत के नाम से, सामान्य तो दृष्ट के नाम से, अनेक भेदों वाला ये जो अनुमान है, इस अनुमान को अनुमतम स्वीकृत किया है शास्त्र सिद्धांत के रूप में। अब आपके हाथ में अनुमान प्रमाण दे दिया है तो सिद्धांत पक्ष को देख करके आप अनुमान कर लेना कि पूर्व पक्ष क्या हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। पूर्व पक्ष को बताया और सिद्धांत पक्ष को नहीं बताया, तो पूर्व पक्ष को देख करके आप अनुमान कर लेना सिद्धांत क्या होना चाहिए। आपके हाथ में अनुमान प्रमाण दे दिया यानी न्याय शास्त्र दे दिया, और न्याय का मतलब है प्रमाण। अब मैं न्याय शब्द का अनुमान अर्थ किया ना, अब दूसरा अर्थ कर रहा हूं, न्याय शास्त्र का मतलब है, न्याय समाख्या का मतलब है प्रमाण। प्रमाण शास्त्र आपके हाथ में दे दिया, प्रमाण ही दे दिया आपके हाथ में, अब प्रमाणों से जान लो। न्याय का एक अर्थ अनुमान है और न्याय का दूसरा अर्थ प्रमाण है। तो प्रमाण आपके हाथ में दे दिया, तलवार आपके हाथ में दे दी, आप काटो जहां जैसा काटना है, आप खुद जानते हैं कैसे काटना होता है, पकड़ में आ रहे हैं ना, ये कहना चाहते हैं। जब तलवार आपके हाथ में दे दी है ना, आप खुद काट सकते हो, बच्चे के हाथ में नहीं दिया जाता है तलवार, याद रखना, छोटे बच्चे होते हैं ना, चाकू उसके हाथ में नहीं दिया जाता, उससे तो खींचते हैं, उससे ले लेते हैं, उससे छुपा लेते हैं इधर उधर, लेकिन बड़े को आसानी से दे देते हैं चाकू। हाँ जी, दादी जी बोल रही, दादाजी बोल रहे हैं कि थोड़ा चाकू ले आना, झट ला करके दे देंगे उनको, ठीक है जी। और छोटा बच्चा, मम्मा मेरे को चाकू देना, नहीं हम काट के देंगे, आप नहीं काट सकते, तो समझ में आ रहा है जी? तो चाकू जो दिया जाता है वो उसी व्यक्ति को दिया जाता है जिसका प्रयोग करना जानता है, ठीक इसी प्रकार आपको दे दिया हमने शास्त्र, न्याय शास्त्र, न्याय आपके हाथ में दे दिया, प्रमाण आपके हाथ में दे दिया, अब आप खुद समाधान कर लेना इसका, ये कहना चाहते हैं। इसलिए सूत्रकार सब जगह सूत्र नहीं बनाएंगे, सब जगह बनाएंगे तो उसका कलेवर बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है जी, कितना बड़ा कलेवर हो जाएगा, ये तो संक्षेप करके इतना बना दिया, और आपके हाथ में दे दिया। इसके आधार पर, इस शास्त्र के आधार पर, जहां जहां ऐसा ऐसी परिस्थिति आती है वहां वहां आप लोग समाधान कर लेना। एक तो यह स्थिति है, और यहां पर भी सूत्रकार ने कहीं पूर्व पक्ष बोल दिया और उत्तर पक्ष नहीं बताया, तो आप इस शास्त्र के आधार पर उत्तर पक्ष को समझ लेना, और जहां कहीं उत्तर तो बता दिया प्रश्न नहीं बताया तो वहां समझ लेना इस शास्त्र के अनुसार इस उत्तर का प्रश्न कैसा हो सकता है, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आ गया? तो आसान है, लेकिन उत्तर भी, उत्तर भी समझना आसान है, क्यों नहीं? समझ में आ जाएगा ना। आप कोई ऐसा प्रश्न करो और उत्तर नहीं दिया यहाँ पर, उसका समाधान मैं कर दूंगा। आपको ऐसा प्रश्न दे दो तभी तो पकड़ में आएगा ना भाई। प्रश्न जब उत्तर देने पर प्रश्न समझ में आता है, तो प्रश्न देने पर भी उत्तर समझ में आता है। वो उसको समझ में आएगा जिसके पास न्याय है, जिसके हाथ में प्रमाण हो ना। जो व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रमाण को, अनुमान प्रमाण को, शब्द प्रमाण को समझता है, वह व्यक्ति सभी उत्तरों को जान सकता है। पकड़ में आ रहे हैं? शब्द प्रमाण को समझने का मतलब समझते हैं क्या? हाँ, आप्तोपदेश शब्द, आप्त के उपदेश को शब्द कहते हैं, इतना समझना नहीं है। शब्द प्रमाण का समझने का मतलब है शब्दों, शब्द शास्त्रों को पढ़ना है, तभी आपको पता लगेगा ना शब्द शास्त्र क्या कहता है। छुटकारा नहीं मिलेगा, याद रखना। कोई समझता है कि हम तो ऐसे प्राप्त कर लेंगे, यानी ऋषि तो सारे पापड़ पेले और आप बिना पापड़ पेले ही आप प्राप्त करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पकड़ में आ रहा है आपको? पापड़ पेलने का मतलब क्या है? बेलना। हाँ, पापड़ बेलने का मतलब यह है जैसा पुरुषार्थ ऋषियों ने किया है वैसा पुरुषार्थ हम सबको करना है। आज नहीं कर पाते हैं तो कल कर लेंगे, कल नहीं कर पाएंगे तो परसों कर लेंगे, लेकिन एक दिन करना पड़ेगा। वासुदेव जी समझ रहे हैं? हाँ। मतलब वो काम हमको तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। पकड़ में आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी। नहीं, मतलब हर व्यक्ति हर अलग अलग विषयों में सबके पास होता है। हाँ, कोई व्यक्ति जैसे आपको ये कहूँ, मान लीजिए आपके पति पत्नी के बीच की बात है, तो वहाँ आप वहाँ पर वैसे रहेंगे आप, ठीक है। मैं गुरु अध्यापक विद्यार्थी के बीच में जो होता है, जैसे आप पति पत्नी के बीच में किसी जगह पर आप गलत होते हैं, हो सकता है मैं विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में गलत हो सकता हूँ, ठीक है ना। सबके अलग अलग विषय है ना, तो सब अलग अलग विषयों में कोई कहीं अविद्याग्रस्त है, कोई कहीं अविद्याग्रस्त है, कोई कहीं अविद्याग्रस्त है, यानी जान करके भी वो नहीं करता है। मैं कैसे बताऊंगा आपके वो आपके आप दोनों आपस में व्यवहार कर रहे हो और मैं देखूं? वैसे मैं नहीं बता सकता हूँ ना, गुरु शिष्य में मैं कैसे बताऊंगा? नहीं बता सकता आपको, नहीं नहीं बता सकता आपके बारे में। मैं इन लोगों के बारे में बता सकता हूँ, आप डेढ़ घंटे के लिए आके चले जाते हैं, ये तो रोज मेरे सामने रहते हैं, तब मैं बता सकता हूँ ना इनके बारे में। तभी तो पता लगे ना आप करते क्या है, तब पता लगेगा ना। मतलब डेढ़ घंटे में मैं, डेढ़ घंटे में भी आपको मैं पहचानता हूँ, वो डेढ़ घंटे का पहचान है, और इनका तो रात दिन का पहचान है, ठीक है ना। तो अलग अलग पहचान होते हैं, ठीक है। इसको यहीं पर विराम देते हैं, आपको प्रश्न करना हो तो प्रश्न कर सकते हैं। कल आप कह रहे थे सूत्रार्थ नहीं रहे, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। हाँ जी, सूत्रार्थ लिखिएगा। कारण द्रव्य के प्रदेश शब्द से कारण द्रव्य के प्रदेश शब्द से कथन होने से हाँ कारण द्रव्य के प्रदेश शब्द से कथन होने से नित्य द्रव्यों में नित्य द्रव्यों में कथन ना होने से हमारा हेतु व्यभिचार को प्राप्त नहीं होता है। अथवा यहां पर ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं नित्य द्रव्यों में विभाग का कथन नित्य द्रव्यों में विभाग का कथन गौण रूप से होने से नित्य द्रव्यों में विभाग का कथन गौण रूप से होने से नित्य द्रव्यों में प्रदेश का या विभाग का कथन गौण रूप से होने से क्या हेतु था वो हेतु को भी लिख सकते हैं। अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार नहीं होता है। अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार नहीं होता है यानी नित्य पदार्थों में अनित्य पदार्थों के समान व्यवहार नहीं होता है। प्रदेश शब्देन अभिधाना तो कारण द्रव्यों का प्रदेश शब्द से कथन होने से नित्येषु अपि नित्यों में भी नहीं नित्येषु अपि अव्यभिचारक है ना यानी नित्यों में व्यभिचार नहीं होता है। अपि तो इसलिए आया है ना यहाँ पर कारण द्रव्य से प्रदेश शब्देन अभिधानात् तो नित्य पदार्थों में भी उसी प्रदेश का व्यभिचार होता नित्य पदार्थों में प्रदेश का जो कथन हो रहा है वो कथन मुख्य अर्थ में नहीं हो रहा है यानी नित्य द्रव्यों में भी जो प्रदेश का कथन हो रहा है वो कथन मुख्य अर्थ में नहीं होता है इसलिए अव्यभिचार ऐसा कर। सूत्र में तो ऐसा है ना कि कारण द्रव्यों का प्रदेश शब्द से कथन होने से नित्यों में भी होने से नित्यों में भी गौण रूप से कथन होने से ऐसा नित्यों में भी ये जो प्रदेश का कथन होता है ये गौण रूप में होने से अव्यभिचार ऐसा और आपको अध्याय करना पड़ेगा इसलिए उस तरह का अर्थ मैंने नहीं निकल लिखवाया। नित्येषु अपि का मतलब है नित्यों में भी होता है ना तो नित्यों में जो होता है वो गौण रूप में होता है या नित्यों में भी होता है ऐसा जो आपने कथन किया है वो अनुचित कथन है ऐसा भी इसका अर्थ लेंगे आप। नित्येषु अपि ऐसा कहकर के आपने जो खंडन किया है वो खंडन अनुचित है ऐसा ठीक है। हाँ जी अब पूछिए आपको क्या पूछना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मतलब हम लोग जो जिस क्रम से पढ़ाते हैं वो एक क्रम है पहले योग को पढ़ाते हैं क्योंकि विद्यार्थी का जो व्यवहारिक पक्ष है ना वो उचित रहना चाहिए तो उसको ध्यान में रखते हुए व्यवहारिक पक्ष को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हम योग पढ़ाते हैं उसके बाद सांख्य पढ़ाते हैं उसके बाद वैशेषिक पढ़ाते हैं उसके बाद न्याय पढ़ाते हैं, उसके बाद उपनिषद पढ़ाते हैं, उस उपनिषदों के बाद में वेदांत पढ़ाते हैं, फिर सबसे अंत में मीमांसा पढ़ाते हैं। ये हमारा क्रम है, हमने इसी तरह पढ़ा है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है अभी, यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। कारण आप लोग हैं, बीच में आ जाते हैं तो हम क्या करें। तो वो विद्यार्थियों को ध्यान में रख करके किया है ना हमने। अब कोई ऐसा आ गया है तो आ गया है तो अब वो न्याय दर्शन की स्थिति में है तो उसको न्याय दर्शन पढ़ा रहे हैं ऐसा। अब योग दर्शन पढ़ाते तो जो सब पढ़े हुए दूसरी चीज है वो नहीं पढ़ पाएंगे ऐसा। और एक क्रम है जो स्वामी दयानंद ने लिखा है, वो तब है उस क्रम को जब वो विधिवत पढ़ करके आता है, मतलब जैसे व्याकरण शिक्षा आदि पढ़ करके जब आता है ना, शिक्षा व्याकरण निरुक्त आदि पढ़ करके आता है तब उसको मीमांसा पढ़ाते हैं ऐसा। वो उसका क्रम अलग है और सामान्य लोगों का क्रम अलग है। सामान्य लोगों का क्रम स्वामी जी ने नहीं बताया है, वो तो हमने अपने अपनी सुविधा के अनुसार बनाया है। सामान्य लोग का मतलब है जिन्होंने व्याकरण आदि पढ़ करके नहीं आए, अब उनको क्या पढ़ाया जाए, तो सबसे पहले व्यवहारिक पक्ष को पढ़ाया जाए, इसलिए योग दर्शन जो है व्यवहारिक पक्ष को सामने रखता है, इसलिए योग दर्शन को पहले पढ़ाते हैं। और योग दर्शन को पढ़ाने के बाद में सांख्यिक को इसलिए पढ़ाते हैं, उसमें सिद्धांत आ जाते हैं कि संसार में किस किस प्रकार के पदार्थ होते हैं ऐसा। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बात तो एक वैसे भी हम वैसे संसारी के मनुष्य हैं, हम भी ये बात एक दूसरे के अनुमान से जान लेते हैं कि 11 बजे हमारी कक्षा लग रही है या 12 बजे भोजन होगा, तो ईश्वर कैसे अनुभवित रह सकते हैं। नहीं, आप पहले तो बात को समझना पड़ेगा ना आपको। ईश्वर नहीं जानता है का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, क्या नहीं जानता ईश्वर। नहीं, उस क्या करेंगे अगले पल, क्या उसके पास 100 कामों की लिस्ट है, पता नहीं आप क्या करेंगे, वो ये नहीं। हाँ, तो ये कैसे नहीं हो जाना, क्यों जानेंगे अब ये बताए, क्यों जानना चाहिए। तो नहीं, पहले इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आप स्वतंत्र हैं परतंत्र हैं। वो उसकी बात ही नहीं कर रहा, कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है। कर्म करने में लगता तो है स्वतंत्र है, लेकिन है नहीं। हाँ, तो यानी सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है, ये पहले इसका निर्धारण कर लो आप। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, आप क्या मानते हैं। मैं तो बता रही हूँ कि आध्यात्मिक ज्ञान में तो ये सुना जाता है कि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। ऐसा ऐसा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता। हमारे साथ ऐसा बीतता है कि हम जैसे जैसे कुछ भी मान लो अच्छा कार्य करना चाहते हैं, उसमें असुविधा होती है या हम काम नहीं कर पाते, ऐसा लगता है कि वो तो रोकने वाले इसलिए नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने में अगर कोई नहीं रोकता तो कर लेंगे ना। नहीं, जब अनुकूल परिस्थितियां होते हुए भी नहीं करता, सबके साथ ऐसा है। नहीं, इधर उधर मत जाइए, आप उसी बात पर रहिए। जब आपको अनुकूल परिस्थिति दे दिया जाएगा, आपको कोई रोकने वाले नहीं है, तब आप कर्म करने में स्वतंत्र है या परतंत्र है। तो स्वतंत्र है ना, बस यहीं पर रहिएगा। जब वहां कर्म करने में स्वतंत्र है, इसका मतलब आपका सिद्धांत ये बनेगा कि कर्म करने में आत्मा स्वतंत्र है, ठीक है ना। कर्म करने में स्वतंत्र है, अब कोई जबरदस्ती आपको रोके तो आप क्या कर सकते हैं। वो तो किसी के जबरदस्ती कारण से आप रुक रहे हैं, अगर नहीं रोकता तो कर सकते हैं ना। तो करने में तो स्वतंत्र है ना, कोई रोकने वाला नहीं है, तो आपकी मर्जी, करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकते, तो स्वतंत्र हो गए ना। तो नियम ये बनेगा कर्म करने में स्वतंत्र है, ठीक है। जब कर्म करने में स्वतंत्र आप हो गए तो अब क्या करना है, आप स्वतंत्र है ना, आप निर्णय ही नहीं किया कि मेरे को क्या करना है, तो आपके निर्णय करने से पहले मैं कैसे जानूंगा। आप आत्मा आत्मा इधर उधर नहीं जाइएगा, अब तो आपकी बात चल रही है ना, आपकी बात चल रही है ना। आप स्वतंत्र हो गए ना कर्म करने में, आपके सामने 100 कर्म हैं, उन 100 कर्मों में से कोई भी कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि स्वतंत्र हैं। अब आप कोई भी कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, अपनी इच्छा से करेंगे तो स्वतंत्रता आपके हाथ में है, ठीक है ना। जब स्वतंत्रता आपके हाथ में है तो मैं नहीं जान सकता, मैं का मतलब भगवान, भगवान आप नहीं जान सकता कि उन सब में से इस वक्त यही करोगे, ये ईश्वर नहीं जान सकता। ये तब जान सकता जब आप परतंत्र होते। परतंत्रता समझते हैं? परतंत्रता का मतलब ये होता है आपके अधीन में नहीं है, क्या करना है, मैं जो कहूंगा वो आपको करना है, ठीक है ना। तो जब मैं ये जानता हूं आपको ये करना है तभी आप वो कर लोगे, इसलिए मैं जानता हूं आपको क्या करना होता है, आप क्या कर सकते हैं ये मैं सब जानता हूं, क्योंकि आप कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, वो मेरे हाथ में है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा आपसे करवाऊंगा, इसलिए मैं जानता हूं आप क्या कर सकते हो। जब आप स्वतंत्र हो गए तो मैं नहीं जान सकता, मैं इतना जानता हूं उन सब में से कोई करोगे, उनसे बाहर हट करके कोई नहीं कर सकते आप। नहीं नहीं, कर्म स्टार्ट करते ही समझ लेगा ना, आपके मन में विचार आते समझ लेगा ये करने वाले, लेकिन विचार आने से पहले कैसे जानेगा, क्योंकि विचार लाने में तो आप स्वतंत्र है ना। जब स्वतंत्रता ना, क्योंकि स्वतंत्र तो आप अपनी इच्छा से लाएंगे, मैं प्रेरणा दे सकता हूं कि आपको ऐसे विचार करना चाहिए, वो एक अलग बात है, पर प्रेरणा देने के बाद में भी आप स्वतंत्र है मेरी प्रेरणा को ले या ना ले, समझ में आ रहा है। इसलिए आप कर्म करने में हर दृष्टि से स्वतंत्र हैं, आप परतंत्र नहीं है। इसलिए स्वतंत्र व्यक्ति कब क्या करेगा वो ही जानता है जिसके हाथ में ये सामर्थ्य है, जिसके हाथ में स्वतंत्रता है, पकड़ में आए। अब आप एक बात बताइए, मेडिकल स्टोर में जाते हैं कभी, गए मेडिकल स्टोर में जितनी भी दवाइयां रखी हुई होती है उसको सब पता है कि मतलब सारी दवाइयां उसको पता है, स्टोर वाले को, शॉपकीपर को, ठीक है ना। और उसको ये भी पता है कि आप पर्ची लेकर के आ रहे हो, उसको पता है कि इन्हीं में से किसी दवाई को आप लेंगे, क्योंकि मेरा मेडिकल स्टोर ऐसा है दुनिया भर की दवाइयां मेरे पास उपलब्ध है, ना मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास सब उपलब्ध है। मतलब कोई ऐसी दवाई, आप ऐसी दवाई की पर्ची आप नहीं ला सकते जो मेरे स्टोर में उपलब्ध ना हो, मेरे पास इतना सामर्थ्य है, क्योंकि लिखने वाले वही लिखेगा जो दवाइयां हैं दुनिया में, जो नहीं है उसको कैसे लिखेगा वो, कुछ समझ में आ रहे ना। तो जो दुनिया में दवाइयां बन के तैयार हैं उसी दवाई को लिखने वाले लिखेगा, और उसने लिखा है तो दवाई है तब लिखेगा, अगर दवाई है तो मेरे स्टोर में ना हो ये कैसे हो सकता, मेरे स्टोर में सब दवाइयां हैं, समझ रहे हैं आप। अब मेरे को ये पता है जब आप पर्ची लेकर के आ रहे हो तो मेरे को पता है इन्हीं दवाइयों में से किसी एक दवाई आप लेंगे, पर लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी दवाई आप लेंगे, कुछ समझ में आ रहे ना। लेकिन ये जरूर पता है मेरे को, ये निश्चित पता है कि इन्हीं में से एक दवाई आपको लेना है, ये सब जानता है मेडिकल स्टोर को चलाने वाला शॉपकीपर, ये जानता है कि इन्हीं दवाइयों में से किसी एक दवाई को आप ले जाएंगे, जानता है, लेकिन कौन सी दवाई ले जाएंगे ये नहीं जानता। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर ये जानता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी, अभी उठ करके आप क्या सोच सकते हो सब जानता है, ये सोच सकते, ये भी विचार कर सकते, ये भी विचार कर सकते, ये भी विचार कर, जितने भी विचार कर सकते हो सब जानता है, लेकिन उन विचारों में से यही विचार आप करेंगे ये नहीं जानता। हाँ जी, इधर उधर मत जाइए, पहले इस बात को समझ लीजिए, दूसरी बात नहीं लाइएगा, फल नहीं, इसके साथ नहीं, फल फल देना वो अलग बात है, कर्म करना अलग बात है, पहले कर्म को क्लियर कर लीजिएगा। ये आपको समझ में आ गया कि कर्म करने में स्वतंत्र आप होने के कारण से सामने वाले नहीं जानते हैं, और नहीं जानने का मतलब आप क्या समझते हैं, दुनिया क्या समझते हैं, कुछ नहीं जानता ये समझ बैठते लोग, इसलिए उनको परेशानी होती है। हम कब कह रहे हैं कुछ नहीं जानते, सब जानते हैं क्या क्या आप कर सकते हैं, सब पता है मेरे को, जबकि आदमी को पता नहीं है। अगर पता होता ना, आप झगड़ते नहीं है अपने बेटे से, बहू से, उससे, इससे नहीं झगड़ सकते आप, अब जानते हैं ना इसलिए झगड़ा करते हैं आप, तो समझ में आ रहा है ना। ईश्वर जानता है इसलिए वो कभी झगड़ा नहीं करता आपसे, क्योंकि उसको पता है आप ये करने वाले हैं, आप मेरे से नाराज हो सकते, आप मेरे को गाली दे सकते, आप मेरे को कुछ भी कह सकते, सब पता है मेरे को, तो मैं क्यों झगड़ा करूंगा आपसे। आदमी को पता नहीं रहता इसलिए वो झगड़ा करता रहता है, पत्नी से, पति से, भाई से, बहन से, विद्यार्थी से, गुरु से, उससे, इससे, हम करते रहते हैं ये सब। ईश्वर को सब पता है, इसलिए उसको जान है, इसलिए वो शांत रहता है, देखता रहता है दृष्टा बन करके। जब अब करोगे उसके बाद करूंगा कुछ, जो कुछ करना है, करने से पहले कुछ नहीं, देखता रहता है बस दृष्टा बन करके, ठीक है जी। तो इसलिए कर्म करने में आप स्वतंत्र होने के नाते उन कर्मों में से मान लीजिए 10 खरब कर्म कर सकते हैं आप, उन सबको जानता है, इनमें से ही कोई कर्म करेगा, लेकिन अब कौन सा करेगा इनमें से ये नहीं जानेगा। क्यों नहीं जानेगा? क्योंकि आप स्वतंत्र, इसलिए इस बात को समझ लेना। हाँ हाँ, वेदों में लिखी हुई, तभी हाँ प्रमाण है, बिना प्रमाण के हम नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो न्याय दिया ना ऋषियों ने, इस न्याय के आधार पर हम बोल रहे हैं, ये प्रमाण है हमारे पास में, इसके बिना हम नहीं बोल सकते। ये आधार है इस बात का। हाँ जी हाँ जी, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं है कि यही बात है। नहीं, स्पष्टीकरण भी है, वो आप नहीं जान सकते। मतलब मैं, कोई पूछते हैं कहाँ लिखा है ये वेद में, दिखाई है? हाँ मैं दिखा दूंगा, लेकिन आप नहीं देख पाओगे उसको। मैं तो दिखा दूंगा। क्या मतलब? वो अलग बात है, वो अलग बात है, वो गलत बोलते हैं। हाँ, वो गलत बोलते हैं। हाँ, पता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये बात ही गलत है कि ये सब आपके किस्मत में पहले से लिखा हुआ ये सब होना है। नहीं, मैं आपको गाली देने वाला हूँ, ये पहले से लिखा हुआ है, ये नहीं है। अंतर्यामी का मतलब है सब जगह रहता है, अंदर बाहर सब जगह रहता है, ये इसका नाम है अंतर्यामी। आप ये पूछो सर्वज्ञ का क्या मतलब है, इस प्रसंग से जुड़ा हुआ तो ये प्रश्न होना चाहिए कि सर्वज्ञ का क्या मतलब है। नहीं, क्यों नहीं है? सर्वज्ञ तो है, सर्वज्ञ तो वही हमारे नाम, काम, हमारे जन्म। देखिए सर्वज्ञता का मतलब है, देखिए ऐसा है, सर्वज्ञ का मतलब ये नहीं है। सर्वज्ञता का मतलब है जो कुछ भी दुनिया में होता है उस सबको जानता है, जो कुछ भी हो सकता है उस सबको जानता है, जो कुछ भी हो गया उस सबको जानता है, जो होने वाला है वो होने वाले को भी जानता है, जो हमारा अब अगला जन्म होगा, ये सब जानता है, सब कुछ जानता है। क्योंकि, क्योंकि आप, आपने स्वतंत्रता है ना, नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नहीं आपको समझ में इसलिए नहीं आता है ना, आप इस बात को जोड़ नहीं रहे ना। वहां पर स्वतंत्रता भी कर रहे हो, फिर जानता कैसे? जब मैं स्वतंत्र हूं तो सामने वाला कैसे जानेगा? स्वतंत्रता का मतलब पहले समझ लो आप। हाँ, आपको जब तक स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझ में आएगा ना, तब तक आप इसी शंका में रहोगे। स्वतंत्रता का मतलब ही है मेरी मर्जी, वहां ईश्वर की कोई मर्जी नहीं है। पकड़ में आ रहा ना, ये इसका मतलब है स्वतंत्रता। मतलब है ईश्वर का इसमें कोई लेना देना, मेरी इच्छा है, मैं करूं या ना करूं, मेरे हाथ में, ईश्वर के हाथ में नहीं है। यही स्वतंत्रता का मतलब है, मैं करूं मेरी मर्जी, ना करूं मेरी मर्जी, गलत करूं मेरी मर्जी, सही करूं मेरी मर्जी, कैसा भी करूं यह मेरी मर्जी, क्योंकि मेरी स्वतंत्रता है। जो मेरी स्वतंत्रता है उसको ईश्वर को दे दूंगा तो फिर मेरी स्वतंत्रता ही नहीं है वहां पर। यानी ईश्वर को पता है का मतलब आप क्या करने वाले हो, ईश्वर को पता है, ठीक है ना, तो इसका मतलब आपकी स्वतंत्रता समाप्त। फिर वहां पहले सुनो, यही तो समस्या है कि अगर ईश्वर को पता है का मतलब आप 1 घंटे के बाद ये करने वाले हो, ठीक है ना, तो आपको करना पड़ेगा, नहीं करोगे ना तो ईश्वर को जो पता था ना वो गलत हो जाएगा। नहीं, आपके जुड़ने ना जुड़ने से क्या होगा? जब आपने ये बताया है कि 1 घंटे के बाद आपको ये करना है, जब ये करना है, ठीक है ना, अब वो आप करेंगे उस काम को, करेंगे ना उस काम को, अगर नहीं करेंगे, नहीं करे तो नहीं होगा ही, वही मतलब करेंगे। वही करेंगे ना वो, फिर इसका मतलब है आप अपनी इच्छा से नहीं करते। नहीं, चाहे वो हमारी इच्छा भी जुड़ी हुई है। इच्छा काय को है फिर, जब यही तो समझना है आप लोगों को, यही तो आपको समझ में नहीं आता है। जब आप अपनी इच्छा भी रखना चाहते हो, स्वतंत्रता भी रखना चाहते हो, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता, दोनों में से एक होगा। यदि आप अपने को स्वतंत्र रखना चाहते हैं तो फिर आपकी मर्जी होगी, वहां ईश्वर की मर्जी नहीं है। और यदि आप ऐसा नहीं हो सकता, दोनों की एक ही मर्जी नहीं हो सकती। वो तो वही है ना, वही लोग ये कहते हैं। हाँ वही तो ये कहते हैं, सब कुछ ईश्वर करता है, तो चोर भी चोरी मैंने जो किया है वो तो पहले से ईश्वर जानता है करना ही था, तो अब तू ईश्वर किस काम का है, तूने रोका क्यों नहीं है? तू अगर तू पहले से जानता है, भले आदमी तू ईश्वर किस काम का है, जब मैं किसी को मारने वाला हूँ पहले से जानता है तो रोकता है ना, रोकते वो तो आप हमारे हमारे जो ग्रंथ है वो तो कहते हैं कि मैं तो रोकता हूँ बुरा काम करते हुए, रुका क्यों नहीं है? मत रुक, वो स्वतंत्र है, नहीं रुक। देखो अब यहाँ स्वतंत्रता लाते हैं, वास्तव में बात ठीक है कि वो नहीं रुक रहा, इसमें तो स्वतंत्र है। अच्छा इसमें स्वतंत्र नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कोई काम करे, इसमें ईश्वर का हाथ है। तो फिर ईश्वर ने उसको कहा तो उसका नहीं ये जो पौराणिकों का सिद्धांत है ना वो बुद्धिपूर्वक नहीं होते, मतलब इधर इधर इधर मतलब इधर से पकड़ते हैं तो उधर चले जाते हैं, उधर पकड़ते तो ऊपर चले जाते हैं, ऊपर पकड़ते तो नीचे चले जाते हैं। नहीं बुरे सुनिए, बुरे काम करते समय तो स्वतंत्रता ले आए आप, और अच्छे काम करते तो ईश्वर के ऊपर ले आए। नहीं इधर इधर मत जाइए, हमने जो अच्छा किया ना, हे भगवान तूने करा ये सारा काम, यानी अच्छा किया तो तूने कराया, और बुरा किया तो नहीं उसने नहीं कराया मैंने किया, जब जब बुरा मैंने किया है तो अच्छा भी मैंने किया है। अच्छा हम कब कह रहे हैं ईश्वर को पता नहीं, हम तो कह रहे हैं ईश्वर को सब पता है। नहीं ये मतलब थोड़ी लौकिक बात होगी कि आपने 10 काम कर लिए उसमें से आप क्या करोगे, ये बात ईश्वर को नहीं पता, ये बात नहीं, ये आपको समझ में नहीं आती है ना, इसलिए नहीं आती क्योंकि आप अपनी स्वतंत्रता को समझा ही नहीं है ना। नहीं, वो तो समझ गए, आप समझ गए होते तो ये बात ही नहीं आती है ना, स्वतंत्रता को समझ गए ये भी बोलते हो। जब आप स्वतंत्र है तो फिर जब आपने आपने स्वतंत्रता मान ली है ना अपनी, तो आपको जब पता है कि ये काम करना है, ईश्वर को पता है ये आप करेंगे एक घंटे के बाद में, और आपने किया नहीं है, जब नहीं किया क्योंकि स्वतंत्र है ना, उस समय हम आपके मन में आए कि अरे तो नहीं करना चाहिए तो नहीं किया, तो फिर ईश्वर की बात गलत हो गई ना, ईश्वर ने तो कहा ये एक घंटे के बाद ये करेगा, तो ईश्वर तो असत्यवादी बन गया। करेगा ना, तो फिर आप स्वतंत्र नहीं रहे। चलिए चलिए ये नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं, इसलिए समझ में नहीं आता है क्योंकि स्वाध्याय नहीं है एक बात, और स्वाध्याय भी है तो स्वाध्याय केवल पढ़ लिया समझ नहीं रहे, स्वतंत्रता आत्मा स्वतंत्र ये तो पढ़ लिया पर उसकी स्वतंत्रता के ऊपर विचार नहीं किया, उसको प्रमाण पूर्वक विचार करना होता, उस प्रमाण पूर्वक जब विचार नहीं करता व्यक्ति तब उसको स्वतंत्रता के बारे में ए बी सी डी भी पता नहीं लगेगा, केवल इतना पता है उसको आत्मा स्वतंत्र है शब्द पता है, उस स्वतंत्रता का जो मीनिंग है वो नहीं पता रहेगा व्यक्ति को, क्यों? वो प्रमाण पूर्वक विचार नहीं किया। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना बेहद जरूरी है, जो व्यक्ति शास्त्रों को नहीं पढ़ता यानी विद्या ग्रहण नहीं करता है वो कभी नैया को पार नहीं कर सकता, इसलिए विद्या पढ़नी है होगी। चल जी चलो कोई बात नहीं। हाँ जी इसी आधार पर जो मैं बोल रहा था, जो बीत गया है उसको जानता है, जो वर्तमान में हो रहा है उसको भी जानता है, जो भविष्य में होगा उसको भी जानता है, फिर वही बात है आप भी वहीं अटक रही है। नहीं सब सबके नहीं, विद्वानों के मन में नहीं ये विचार। हाँ तो आप तो विद्वान नहीं है ना फिर। नहीं सबको मत मिलाइए, यहाँ देखिए यहाँ देखिएगा। हाँ जी आप उनकी बात आप देखो नहीं, अरे वो मैं उनको अपनी तरफ मैं अपनी इच्छा से थोड़ा कर रहा हूँ। नहीं नहीं आएगा, इनको समझ में नहीं आएगा। अभी ड्राइवर ने क्या एक्सीडेंट कर दिया, उसको क्या डालना, तुमको से कहने से किया एक्सीडेंट। आज रहने दीजिए, रहने दीजिएगा। ऐसा है, वो स्वतंत्रता के बारे में जब तक वो प्रमाण पूर्वक विचार नहीं करेंगे ना, तब तक उनको स्वतंत्रता समझ में नहीं आएगी। ये विचार करने की भी स्वतंत्रता है। हाँ वो तो है ही है, ये विचार करने ना करने की भी स्वतंत्रता है उनको। जब उनको कहा जा रहा है इस पर विचार करो तो भी नहीं कर रहे, इसका मतलब है वो स्वतंत्र है। अच्छा नहीं मान रहे हमारी बात को, ये भी स्वतंत्रता है। नहीं नहीं नहीं, हम तो वैसे ये भी तो आपकी स्वतंत्रता है, ना मानना भी तो आपकी एक स्वतंत्रता है। इसलिए स्वतंत्रता को बहुत अच्छे ढंग से समझने की आवश्यकता है। और ईश्वर को जहाँ त्रिकालज्ञ कह रहे हैं, त्रिकालज्ञ का मतलब ये है कि वो भूत को भी जानता है, जो हो गया सब जानता है, जो वर्तमान में हो रहा है उसको भी जानता है, और जो भविष्य में जो होने वाला है उसको भी जानता है। बस यही तो आपको अंतर रखना पड़ेगा। नहीं, ईश्वर की दृष्टि में भी भूत होता है, भविष्यत होता है, वर्तमान होता है, ऐसे कैसे नहीं। नहीं नहीं, जो हो गए वो वर्तमान थोड़ा है अभी भगवान के लिए। जो पिछली सृष्टि हो गई वो पिछली सृष्टि है, वो अभी वर्तमान है क्या ईश्वर के लिए? किसी भी दृष्टि से बोलो आप, क्या पिछली सृष्टि अभी वर्तमान में है ईश्वर के सामने? हमारे लिए नहीं है वर्तमान में, कोई बात नहीं, क्या ईश्वर के लिए है वर्तमान में वो जो हो चुकी सृष्टि? हाँ बोलो, वो भूतकाल है, हमारे लिए भी भूतकाल है, ईश्वर के लिए भी, जो हो चुकी है। ईश्वर खुद कहता है यथा पूर्वम अकल्पयत। यथा पूर्वम का मतलब ये है कि पिछली सृष्टि में जैसे मैंने बनाया इस सृष्टि में भी वैसे ही बनाया, तो वो कहता ही है खुद। ईश्वर के लिए भी भूतकाल होता है, वर्तमान होता है, भविष्य होता है, हमारे लिए भी होता है। हाँ जी, इसलिए तो त्रिकालज्ञ है। अब समय पूरा हो गया है, घंटी बजने वाली है आपकी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल होगा। मतलब क्या क्या हो सकता है ये है उनके पास में। हाँ वो तो कैसे कन्फर्म होगा, आपने कर्म किया नहीं तो कैसे कन्फर्म होगा? क्योंकि आपने आपको आप 10 साल में अपने किस्मत को बदल सकते हो, 5 साल में बदल सकते हो, 1 साल में बदल सकते हो, वो आपके हाथ में है, आपकी स्वतंत्रता है। लेकिन उसको ये पता है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, आप मतलब नरक में भी जा सकते हो, स्वर्ग में भी जा सकते हो, मुक्ति में जा सकते हो, तीनों पता है। ये तीनों पता नहीं है तब बोलो आप। हाँ मतलब तीनों जगह जा सकते हैं आप, लेकिन जब कर्म करोगे तो पता लग जाएगा भी इन्होंने ऐसा कर्म किया तो ये स्वर्ग में जाएंगे, ये नरक में जाएंगे, ये मुक्ति में जाएंगे, ऐसा पता नहीं है। कैसे कह रहे हैं हम, पता तो है, तीनों पता है, तीनों कर सकते, ये पता है। खैर ये तो नहीं आया ना समझ में? हाँ हाँ जी हाँ जी, ये तो पता है। वो तो कैसे पता लगेगा, जब तक आपने किया नहीं तो कैसे पता लगेगा? करेंगे तभी पता लगेगा ना। हाँ जी, ओंकार सबको प्रणाम।